stworzyliście monstrum, co teraz truje moją głowę. Przypomnijcie sobie, kurwa, cały stos uznanych obel. Niczego się nie dowiem, wszystko już wykrzyczane. Trzeba było mnie dobić, że nie do chuja zadać ranę i odejść. Wyślij fartacze, jebane lenie, znowu słyszysz mój głos. Powiedz, czy to przerażenie, czy tylko mały szok. Takie Halloween jak w stadach przeprosiny albo fry. Albo już na kolana i stać, no dław się, kurwa, lubisz za brudno. Może potem ci rozłupię twarz, mówi się trudno. Przed Bogiem zapłacę za zbrodnie, co się pamiętam, żeby kiedyś na mnie spojrzał ten mistrzny śmieszny ten. Nie przejmował łzami, w dupie miał złości i smutki. Lubię wiedzieć, takie damy i im podgryzę cudki. Takie są skutki przekroczenia granic, ciało w ziemię, a sprawę rodziny załatwi dynami. Pytasz mnie o sumienie, no stary, kompromitacja. Często jeżdżę pociągiem i widzę na tych stacjach są bramy do wejścia do kolejnych komnat piekieł. Uspokój cały swój dobytek i mówię, chłopie, lepiej wypierdalaj. Widziałeś kiedyś wojnę, dał za klasę. Teraz trudniejsze pytanie, potrafisz mi się czasem. Miałem nadzieję, wiesz, że nie przyleci ta mucha. Tymczasem cały rój mnie zburza, żebym go wiekliwie słuchał. To nie jest żaden list, chcesz kampanię promocyjną, to wykupcie sobie baner, będziecie tak platiną ekipą. Gotuje się we mnie, rośnie ryzyko. Los pokazał, że się nie pomaga, nie udać nikom. I żeby było jasne, są na świecie wyjątki, porządne jednostki z łuskiem i bezmetalne wioski. Romantyczne kible w klubach i filmowe piątki, zdychające plemię kupi, co pokaże trochę troski. Młotem w mordę za wszystkie krzywdy, butem w głupę za moje blizny. Oddaj język za każdą brednię. Żyj własne gówno, czuję się świetnie. Opetnę ci powieki, będziesz łachu patrzeć. Ja się rozkręcam, dopiero zacznę. Czy żyjesz jeszcze? Nie jestem pewien. Władz, wstawaj i się tam, blaj we własnym chlebie. Wyduszone ściany, słyszałem to skamlenie. Nieraz jak perswezję niczym to w ruch idą kamienie. Wyczuwam lekkie drzenie, czy już nadchodzi kosztucha. Może to, że jestem diabłem, to nie była podmucha. I przełkujesz się, patrzę serca i wgadam w umysł. Chciałeś chuju widzieć mnie złym, to masz powód do dumy. I pomyśl sobie o tym, żeby trzymać dystans czasem, kiedy mordę ci wypełnię twoim własnym kutasem. To przyszło nagle, nie zawsze byłem taki. Te kłamliwe słowa wlazły w podświadomość jak robaki. Nie chcę urzucać straki, będę działał po cichu. A wystawię galerię oponentów na strychu. No jasne, że nie swoim, bo takiego nie posiadam. Nie mam pracy, stary gównie, ale jednym darem władam. Kwintal gubienia tony, co pojedynie i nienawiść, której ty i tak nigdy byś nie miał. Psychologiczny rys delikatnego chłopca, który sobie nie poradził z tak szeroką gamą doznań. Z przeszłością, co bije go codziennie jak motora. Mamo, dlaczego w każdym widzę potwora? To dusza chora, czy infekcja społeczeństwa? Zdrowa reakcja, czy to wywody szaleńca? Mam blisko serca, ładunki wybuchowe. Proszę trukić panie noże w kieszeniach, a na mrozie. Lepiej będzie ciąć ci ręce, weź wyobraź sobie ból. Świat jest prosty, bo na prędce go zbudował głupi chnój. Richard Jubiński jednak wiedział, co dobre. Więc ty też przed godem wiesz, zobaczysz moją piękną mordę. Skąd pewność, że żartuję? Widziałeś mnie ostatnio, no a może spowoduje to wspomniane wcześniej bardzo szczere zaczka przeotruje. Co ma być, to będzie dobra rada. Głupia larwa, wrogowie zają się wszędzie.